الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاطمة والأخ قاتل ناصبه ناصر الحق بالحق ولا دي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قديم مقدار عظيم ورد الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيمة الشيخ عبد الله النافع والمداري والتوفيق من الرجال والصبر والتوفيق من كل يدور لم تنالوا لمن هم البر رمباخ biru moy mbax go xamne gep lu nit de baxé rek manga ca nit dañ ko tuddé mbax way fekk xamne yu maam xamne yu maamut lolo ta alquran inal abrara la fi naim ñi dem ba xam ñu tuddé len bar ñoñu moto wayjurit ñu top ga ñu tuddé ko buror tuddé wuñ ko lén lu moy buror lutax wayjur bu féké baxé ke fukk la bo ci amone juroom ñatt ñaar yi rafetut man na yaq juroom ñatt yi rafet waye bo xamé yépp su boba lepp lu ngeur mané wayjur de maya da nga ko xam moto nak yalla tuddé nañ ko bar bon mune du ngén xam lan harfu daq la limay daq man nañé dem bam yag muhammad rawatina bañ ci joxé sarta bo defé sarta rek xam moy arini ansur ilayka mune ko lan trani daqé nako lan walakin bon andina istidrak mota gis ga man na xam bu fekkon lam lañ ko dakke lam mom lum dak rek qaliban dootul lu man am jallana rek leg leg mu dak nak mbir mu xam waye li maqamam dal moy lum dak rek lolam mom jallana lam yelid wala yolat bon waye lan mom lum dak rek man na xam rawat na bu ci joxe sarta hatta tun fi kon dara ngeen joxe mi ma ca len la xamne tuy bona da ngeen bëgg ko bu ngeen bëgg am ci man birru bok ci inal abrara la fi naam mbax guna rek bu nit de baxé ci aduna suñu dikké ci yow fekk ka fi mbax gu nit de baxé ci walu alakhira suñu dikké ci yow fekk ka fi mbax gu nit de bax ci walu yalla suñu dikké ci yow fekk ka fi mbax ñett xaj yoy la kenn ku ne nak ak lala ci yalla de may muy de sa ciere la ci dess de passé ak kenn ak ñi nga xane bo len tan na len ñetti mbax yeb mu ne nak soko bëgge soy joxe le nga bëgg waxul nga joxe yop sunun hatta tunfiqo ma tuhibuna bon feek joxe wala ko bam jeex rek do xam biru bi waye mimma tuhibuna la wax lo ci joxe lum tuti tuti masalan dal li ñey duggal ci gemmeñ yeb ataya nga ci gëna bëgg kon tousur del maye ataya abdullah ibn umar seton na ñam wo xamne mom la gënon na bëgg ci ñam wi waxtu wuñ ko ko togalaan rek mu tibbi ci joxe ñu ne ko li mu ne ñam wi la gëna bëgg te yalla fa ne du ngeen xam birru lu moy la ngeen gëna bëgg kon su fekke mbaxal nga gëna bëgg waxtu wuñ la togalé mbaxal rek maye ta su fekke ne ciere nga gëna bëgg waxtu wuñ la togalé ciere rek maye ta su fekke ne yere nga gëna bëgg waxtu wa amé yere maye ca su fekke daraaje nga gëna bëgg sa daraaje da ca maye bo mant maye yop da ca maye su fekke xaaliss nga gëna bëgg yoon wo amé xaay rek maye ca lolou dal mo gëna gaaw ci ngay sakku wala la abdullah ibn umar lim defoon kërabi ay bi wacce saabi fiat lañ ko def de manante abo talhata amona ben tolam bu tuddu biroa nekkon ci madina jakkale ak jumaa yonent bi kerek bi ay bi wacce dafa dik ci yonent bi sabi geew lañ ko def muneko li ma am ci halal yep tay lima ci gëna bëgg ci suma xol moy biroa joxe nako yonent na bagin askay muneko setal fula neex nga duggal ko yonent bi nako so demé nga seddelé ko say jégañalé mu d'accord bam demé seddelé ko jégañalé mé bam jéx tak seydum na arisa mi ngi amone fas wo xamne ñepp ko ñeewon ci fas wi fas num suré num gaawé num baxé mu dem rek heewi fas wa dik nak yonent li ma am ci ko suuf tay li la ci gëna bëgg am yonent jël ko jox ko domam usamata ibnu saydi saydu qalbi qawaj naqari dal mu melni saraxam ci nañ ko nanguut yonent xam ci mom lool ne ko ha kay yalla jël na sa sarax waye dal joxna ko sa dom usamata ibnu saydi nonu la sahabi kenn ku nek bour dem ci keur la nga xamé ne ma nga faté la nga gëna bëgg nga andi ci joxé ca ñi joxé lepp ñi joxé ci dara kon dal ayabango bu doyle ibnu hayat musnay febar kelmi nek ci yapu ganar muy dakk lu ne du ko huti fay bugal bakkan bi lolu moy koor ci suuf yanki li nga bëgg nek aduna nga nang koy bax ndek yalla lolu moy sen koor fu deylu dalde ñen fukki fan kel mang ci yapu ganar rek waye mu koy dakk rek mu hepp ko doole mu wa jawaram mu ñew mu ne ko man dal dip bo tedde ba tay ñen fukki fan sama xel ci yapu ganar rek la ne mu ne ko kaw teew yalla indi na koy ñeegi man nañ koy jandi dagan na ana lu tax waxula ko ñu wuti ko mu ne ko xex ak bakkan bi duut lum ne bëgg na ko rek nga dem wuti ko bu yagge soko xamut ñak gi def lay andil fitna mo tax won ma bayiko mu ne ko waaw waye xara gannaaw mi ngi fi ta dagan na te ñeen fukki fan yang koy xilaat man lay bak xilaat bi nañ ko wuti rek mu dem ci marché ba dal de jand ganar dikkel togg ko toggin wu neex ba dikk tajal ko fu deylu bu deylu jog commencé lek rek ben yalwan kat ñew ji nga yalla ni man na to yalla kat jik rek na ngir yalla mu wa ko ñew na ko yëkëtal ganar gi jox ko mu ne ko kaw teef ñeen fukki fan yaangi lek xelam xewam yapu ganar indil nañ la ko da nga febar mu ne ko yobul jox ko mu wax da won ne wax mu ne ko yobul jox ko mu ne ko kay ñu def li mu ne ko ki yalwan kat la rek mom bu amé xaaliss sama naam xaaliss ko gënal lima jëndé ganar gi ma jox ko ko te nga lek ganar gi mu ne ko tigi lol xilal la demal andi mu demal ni mu dem andi rek jox ko xaay bi mu bolante ko ganar gi yep jox ko yelwan kat bi kon fu deylu momu non la saway melon amar abdu umar ibn abdu asis dafa amon jabar amon ben tara mu bëgg ko lol bu koy def tara lal tara ay xaal la tara khidma tara bayho tara teud mom moy ke xam sarta waye tara yele amuñ sarta mu bëgg ko lol sakko ko ndaw ci bagn mu ñaan jabar ji bagn mu jaay ma ko mu bagn karabam falo president jabar ji contane ci lolou ndax tay nek na jabar president de la republique mu ne ko suma jam bi nga don jaay lo bi nga don jand ci man ma bagn dama ko ñaan may na la ko jëlal mu ne ko foko jëlé mu ne ko suma halal suma donal bayba ci la ko xamé hon mu dem topato ci ñu soson ci bayam nan la jam bi dikké ci mom ñu wax ko ne ko ben fonctionnaire am bo xamé hon bor ñu koy susir da koy joxé jam bobu ci la joggé mu ho domi fonctionnaire bobu fekk waaj fonctionnaire ba déna mu ho ay domam bam ñew mu ne len jam bi dé ci sen halé bay la nekkon dama bëgg waxtaan ak yeen ngeen jox mako ci xol bu sel ci lu ngeen makoy jaay ñu jaay ko ko ci xol bu sel mu ñew ne ko ndaw ci gorel na la ni ñi ne ko kaw teuf yow jam bi ning ko topé hon mu ne yalla fa ne lantana lol bi rahata tuib atatun fi qawmi ma tuhibuna bon nak lepp lo bëgg déssal bam ne yes gannaaw nit tu nga sa xol bi da sa xol bi bëgg nako so bëgge mu dess yow wit del maye ca lola lolu la ay wi wax bay nak mu ne nit ki nak lim gëna bëgg moy jëmam ji ndax dana ñak halal nek bëgg jëm ji dess dana takale ko njabot nek bëgg jëm ci dess xam nga man la jabar jo bang koy waccat da nga daf la woor na rek ki suma ko tut nangam kon nak lepp lu nit ki xam jëmam je ko gënal yalla hit tudde na bopam barru bon do xam yalla xamaale lepp lu mu xam lu moy na da nga jël sa jëm ji jox ko yalla luy sa jëm ji jox ko yalla yalla dang ko jox jëm waye joxe ko joxoko jëf yalla dang ko jox jëm waye joxoko wax yalla dang ko jox jëm waye joxoko jikko su boba nak ñeug day manke rek ñeug nak bu manke te borom deugar bop ci dam koy jaaye do ci jot jox yalla sa jëm te joxoko sa jëf moy julit nga waye ken do la jël sa jakka ja do julli do hor kon jox nga yalla sa waye nak julit nga ndax ya nga tuddu Muhammad wala ya nga tuddu Babacar wala ya nga tuddu Omar kon julit nga mom ga waye nak sa jëf yi joxoko yalla xam nga do jang alquran fuñe jang alquran do fa tew kon julit nga jox nga sa ya bop jëmo ji julit nga waye joxo sa bop sa wax fen defo ko muy dara fula fen dikele nga fen jaxasi nit ni wax lo xamut kon jox nga yalla sa jëmo waye joxoko sa waxati joxoko sa jikko ji nak moy da nga reey gi sa reey gi so yo nekut ci reey gi nga reey so yo nekut ci him gi nga him sa bop lol yep so yo nekut ci waye jox nga yalla sa jëmo lo wa moy jox nga yalla sa jëmo ji waye joxoko sa jikko ji bo bolante yep nak joxe su boba ci la yalla ay tuddé da la yalla yob ci abraria nga bok ci abraria inal abrara nak lam ca tek la fi naem naem moy xewal go xamne momitam da fa lay ñewal ci yomb yomb te su ñewé dutu dag mok day du taxaw te day yokku lolu mo de naem motax hajjana xam ci jox xamne ñu tuddé ko jannatu naem lolu nak lula koy may moy lolu mune nak wa ulae mune ci tege umatun fi xol ngeen joxe min seen ci dara lu mana do lum tuti sey on di nakiral nako lum tuti wayna la nak yalla alimun aji qamla bi ci lola qamna hitam li tax nga joxe ko mang koy joxe ben way ñewal na yonent day alwan yonent jox ko tandarma mu kep ko de ko kool rek nan tan ko em ni yonent yelwan ba ci mom joxul ma lumay tandarma fof mu koy xeb rek tandarma ne keleng rot ben mus fakk ko lek ko perta na xam nga benen waye dik mom yonent jox ko tandarma ben tandarma mu ne he ma xam sans yonent tam de yelwan ba ci yonent tam yalla mu jox ma ab tandarma bi tandarma duma ko lek dama koy fas de ko barkelo ndax mom suma jëm ci barké fuma djublu yomb yomb fas ko ba wer way del ci diwen waja xomal na ba jand fas kon kele xébna pertena lam xébon ki nawna lim naw jeriñ nako bam yok motax lepp luñ la jox tuddu yalla sax buñ la ko joxé sa xel mi sukki saka gogu daf ci xoss dara fay wañi ci barké bi dara li jabal gi daf ci wañi dara naka nonu mbotam yalla hit maqama buñ la ko joxe nga sukki saka non la mel naka non wali yalla donte khutbu jamono la nga and ak mom de sukki saka na nga wara jeri ñoy do ko jeri ñoy mune nak wayna la bi halimun yalla xamna lola de gis nga li tax mu jital jaar ji ak majrur ji def mo warona mujji daf lay xamal ne la ak num mana hem ak fum mana do ak koko mana joxe rek lola xamna ko lol jeexna kullu taami bepp ñew ñam banu israël ay wele ko taxawacc banu israël waxna la nela yaqub mo tudd israël ci seen luxo ba moy abdullah doom yi na fukki doom yi ak ñaar yim amon ñoy ñom la ñu tudde banu israël fofu la yahud genné fofu la nasran genné nax ibrahima ta fa amon doom isaaka isaaka momu bay mu ne mo am ñaari mo jabaram cheikh ki yaqoba la tuddu ki insu yaqoba biñ cheikhé wara juddu insu ne ko man may ndaka juddu yaqoba ne ko deet man ma faré kanam mu ne ko dara may ndaka juddu mu ne ko kon ma xotti suma bi tab yaay bi yaw insu wax ko ko mu ne ko kon demal man ma baye la nga juddu bañ juddo yalla sotti ci xolab ibrahima moy ci xolab ishaqa ki dengi won yaayam bané day xotti bu du ñu tuddé ko insu jéfiré moy ki nga xamné mo né won mom baal top yaayam ñu tuddé ko yaqoba jéfiré mucc non mbod laala ci sur mana laala ci bëgg gënël motax may ndé loolu yaqoba momo nak mo mujji domam yépp ci la yonenté banu israël yépp gënné motax mu né wa jaana fi suriyatihi nubuwata wal kitaba defna ci soti ibrahima tej na ci gi nga jital na jaar ngi ma juroor ji wajalna fi zurriyati nubuwata li ron tusan bi moy wajalna nubuwata fi zurriyati wali tax mu jital jaar ngi ma juroor ji jaar ak ma juroor hasrula manam fil bayti fulanun kon dañu wérante fi la né ak fa la né nga bëgg xamal waji ne ko fi la né néw tan nga ne ko fil bayti fulanun do né al fulanu fil bayti lol mo andi jaar ci ak ma juroor ji mu teng moto ñom ñop liko ko may nak bayina na liko may lolou moy ishaqa dafa febar momit kalam nek ci yap te sen yaay mom yaqub la gëna bëgg ndax xam nga gis nga nim ko dimbalé waye sen bayit moy ishaqa hensu la gëna bëgg bay mu ne legi nak bimu febaré xel mi nek ci yap mu ho hensu mom do ishaqa ne ko man dama nam yap lol demal waye nak yonentou bu ne yalla may nako ak ak ñaan go xamne lum ñaan xamul wat loola direct lañ koy may ñaan goga nak mi ngi yëngu ci man legi demal nga outalima yap so dikke ma ñaanal la ñaan goga fek yaayam ang koy deg yaayam dal le ho yaqub mu ñew mu ne ko sa bay kat waxna insu ne ko mi ngi ci hal bo xamne lum wax yalla yalla dana ko def neena ko nak dafa nam yap na dem houtale ko yap gawal dem ci suma gedd ba jël ci ben gatt topato ko lak ko wajiko waye nak ngay sol mbubom der parce que insu te sa bay fa gumbo legi insu dafa amé kawar so dikke su la lambé rek bu dajju kawar da na du insu dama sol ngay sol mbubom mo xamné der la ben ko der bi faré ko yan ko ma dem rek rend gatt bi lak ko yalla dimbalé ko yalla bu la nara dimbalé rek dafa lay dimbalé ci lepp ci wajtay la ñëk dimbalé da insu manon nay dik ci digënté bi waye mu té insu ci Allah bi bam lak gatt bi bam ñor mu dal dik indi ko naka bay ñew na la indina mu naka mu tuk mu kan la insu kat gi dé xet ak yaqoba la wa jégué ma mu jégué ko mu lamb rek gis kawar gi mu na kon te dënn bo bari kawar gi da kon insu la talal ma ñaanal mu talal mu ne ko li dess ci ay yonent yalla de ko yonne yalla nako genné ci sa geñaw mu ne amin lolou moy lolou motax ba yonent banu israël ci mujj yeb ci ibrahima la genné ibrahima yaqoba ñaan gogou motax yalla na yalla dajalale nak ñaan gog yalla na yalla dajalale nak surru bob yalla na yalla dajalale nak surru bob fuñ ñaané warsak surru bob na len tof fuñ ñaané njub fuñ ñaané guddu fan fuñ ñaané mucci surru bi nim defé yaqoba tof ba ñep xamé koko lepp luñ leen ñaanal ak keneen ku leen ñaanal lu baax yel na leen defé tof noon hésu ñew bay mu ne hésu ñew bi ñewé indi ba doom bi lakko ba ma di kan ko bay mu ne ko kan la mu ne ko hésu mu ne ko yaqoba démé na ñaan nga way dal yalla du jeex kay mu ñew mu ne ko yalla yalla bebal milliard ci say dom bayne mo jut tuba bi mu ne lolo tax tuba bi sen warsak bi bari bari go xamne xamu ñuñ koy def ba fu nek ñu tassare mu ne ñaan gog la yalla yalla may milliard yoy ñaan gog yalla isaaka ñaanal insu mu ne ko tof tuba ba ci sa tamé ñaan nga da dem ba tay dagagut yalla leen yalla may milliard yu hop yoy te yalna milliard yoy bu ngeen ci dundé téméraat ak ci wër ci tal ci mucci waxu du gajina yalina dekk fa ak bayna kep ku fi ne ñaan gi yalna ko jiss la bop jiss ko ci sa njabot ci barke bay mune nak ibrahim yaqub momu moy do ñoy banu israël moy tuddu ñaare lam de abdullah doomi fukk ak ñaar ñom lañ tuddé banu israël ko non lañ tuddoon ñom ñep nasrané ak yowu non lañ bokk tuddu biñ diké ba jamono yi moussa légui fofu la nak la xaj xamé ñi képp ku top moussa té gëm ko ñoo tuddu yewoo li leen andil tuddu yewoo wi ñu arab mu né xam xamu sarayane li la lu gëné li la xam xamu sarayane fané inna hutna ilayka jiñ waxon ci suratul araf bañ amé ak yalla problème hand ak musa toup si dik ne ko inna hutna ilayka toup nañ delti nañ ci yow baat bobu mo indi tu yahoo kon yahu tudd yahu mi nga xamé won ci jamono Musa la départ de nga ñi ne yahu sa sen magma fukki doome ak ñaar ka ca magon yahu sa la arab dindi tombe bi ne yahu kon ñaar ye mo andi batam yahu kon ci jamono Musa la kon ci jamono Musa ak lu mëna xew rek batam yahu mom baax waye biñu yonenti yalla Isa ñewé kep ko wal risque won ci Musa weddi Isa de ko kas de ko ngagne tuddu yewot fout foutena mota maqama dana wuriel maqama hal dana wuriel mal kon yaqoba momu ci la mot moy banu israël yalla nak lepp lum beug wax wali ci bi teyam bi lepp lum beug sant wali ci bi teyam bi ya bani israël lay wax su ko defé rek xam nga ne bayina ci jamonom ba pentem yalla moy abdullah lolou ko xam yalla xam nga lolou kon ay talibum yeb banu israila la de nga de tayitam bay moy yaqubu ci awliyaa yi ben ken do tuddo waliyu ba pentem yalla waliyu wudikati bay mo lay jott amul taqati kon moy yaqubul maqamati moy yaqubul ahwali de nga do ngi juddo fofu lolou moy hikmatu bi ñom nak ño dik ci yonent bi naka yaw yaangi wax ne ci dinaay ibrahima nga ne munaaw muneko ibrahima daanu yap gilam ibrahima daanu nan soowam gilam kon naka ngay waxe na ci dinaam nga nek ta lam daan def nga de ko bañ yaw yaw lam aramal nga ay bi wacc ne kullu taami bepp ñam motax bu le nit ki de weddi bul da nga sante ak mom yar su fekke so da nga sante hut ak mom mu yak ay xel yu beure beure beure bon tontul tontulu lewet nek feget yak yak yoya waye su fekke lol amut nopil yalla da la tontul yonent bi nga xamé na quraish banu israël wax nañ ko lol mu nopi alquran mo wacce ne kulu taami beppam ñam kana nekon hillan de aji dagan li banu israël ci banu israël ila ma ndare la xamne harama haramal nako israël yaqoba ala nafsi ci bopam melen ngeen xamul de bay waxon na labbi ba nga xamé ne wax nañ ne ki fi newon ci hat moma wax nañ ne senegal soppi nañ ñep ay fever waxa waxa talib sen téré bay indi qas serign ci mom labbe ba mu qas serign ci ne bari huñ amuñ jakka yi bari wut juma yi bari wut dañ fi ne teud rek nguur gi da len jox xaaliss rek lu nguur gi bëgg rek ñanga ca waxa boko kayam jeex ci la bay talif yon tire mu tudd ifrik de nga dal len tontu yo xamne boba lañ wi dem nuppi bi nga xamne ne etijaay joge nañ bitim rew bes ñew yalla xir len ñu formé de weddi sori hemun ci weddi serign gi yewodi ger len ak ni nono yonent yalla mo yeb ger len ne len fexelen ba julit yi liñ wax ne yonent bi mo gën ci yonent yi fexelen ba lol gën gën ne ko ci xele julit yi lol ay conférence lañ ci daan def de wone ne yonent bi gënut ben yonent andi ay lay tek ne ci layam lañ ci waxam lañ wax ndax yonent mo wone buma ken gënal ci yunusa ibnu matta te yunusa bokku ci ulul hasmi far ki nga xane nak bokku ci yonent yu gëna for yonentem buma ken gënal ci ko am kon ku dik ne mo gën ni ci sa nangam wax ci la bay talife nu jomul huda de nga motax biñ waxe lolu yonentemi nalen bi ay wati yonentemi ne mang len da laaj ci yalla mi nga xamne mom ngeen wax ne mom ngeen gem ndax jangulen ci tawrat ne yohot ne yaqoba dafa febaron dafa nisseron kon ne su ko yalla maye fukki dom ak ñaar yoyu mu dem baytul muqaddis haj ko te dara jotu ko su boba dom ji mujji dana contane ba reyal ko yalla jangulen lol ñu ne ko an kay lol mom deug la non la mu no waw legi nak bi nga xamé ne yalla yaqoba yalla may ne ko fukki dom ak ñaar kon del nisser ne yalla soma maye nangam dana def nangam ñaan gi gëna gaaw te gëna garante moy gog so febaré ne yalla so wérélé dina def nangam sébar bo mom dina wér waye hey su wéré ta def la problème bi fofu la nek hey li nga wax nek yalla so maye nangam da ko dem def la fofu la problème nek yaqoba yalla may ko fukki dom ak ñaar muy haji makka muy haji kon baytul muqaddis dem parce que nak so hagge ci jam ak salam lam waxon dana ko def ray kenn ci xalé bam ne ba djuppeytul muqaddis nga xamne ay kilomètre yu touté ko dess wala ben kilomètre malaka soppé ku nit gis nga yi yalla may soppé ku yi la malaka man na soppé ku lu ko neex mu soppé ku ko man na soppé ku ngalaw ndax al yu neena khare badar biñ nekké ci bir khare bi la ngalaw di lo xamne mostu gis ngalaw lu amé doolé nona ba dik taxaw ci kanam yonent bi mu ne ndek jibril mo hand ak ñaari junné malaka kon fofu ngalaw lañ fi soppé ku mune sim touti mu gis benen ngalaw bo xamne hemut ni bele dole waye gis ngalaw lu ko reey bu moye bele mu ñew taxaw ci ndey joru yonentou bi mune ndek mikael modi kand ak ñaari june malaka mune sim touti benen ngalaw dik bo xamne hemut ni bi waye nak xamna dole israfil mo ñew taxaw ci chamoy yonent kon malaka lu ko neex soppeku yalla may nako lolu ngalaw nit safara lu ko neex rek soppeku ko mom malaka kon malaka day soppeku waliyu man nga dem ba sa maqama bi ag fofu tasrufatu zat nga xamne sa jëm ji lu la neex soppiko jinne lu ko neex soppeku liñ tuddé dem lu ko neex soppeku li seen takale nak moy dem mom bu soppeko jaan boko reey bu xeyede boko doré bam teccu bu xeyene manu may genn suma yaram fay met waye wali yu mom bu soppé ko won dajé ak yow boko réyone bo leugé bu ké dara du ko jot jinné bu soppé ko boko réyé jinné ja déna malaka bu soppé ko mom mano koy djégé ba da ko def far dara lool moy sen takalé malaka mi nak soppé ku nit dala dik dajé ak yaqoba ne ko yaqoba yow yalla may na la bindu bo bax dé bonkal la won muné ko waw muné ko aj ni ma nga ma ci bëdé yaqoba ne ko ay wo ñu songo rek kerti kerti kerti ken daanu ken malaka mi kadda ko ci sis fi ne ko demal xam nga ne man duma nit malaka la suma neexon bañe songo la lay daan waya ya waxon ne so ademe baytul muqaddis ta dara jotut la dama bëgg nak dara jot la ndax bal ray sa dom motax lepp lo niseur te baaxut bo de waliyu yalla yalla moy jatt digante ak lola soko beugona def sax yalla moy dik jatt digante ak lola ba doko def bim ñipcé nak comme fim né doom yi mucc nañ sadid gogu nak daané ko day lim do yonent daf daan onko onko onko ba kër gi duñ mëna nelaw nek mala lek mala ko kadda mu ne ko yalla tébar bi so ma ci wérélé yonent moy wax ban israël ñen xam ngeen lu yona yalla bu sefar bi suma ci yerele dana set ñam bi ma gëna bëgg ma aramal ko suma bop dootuma ko lek yalla wiral ko mu ne yap gëlem la ci gëna bëgg dootut ko lek soow gëlem la ci muy len li mo waral israël du lek yap gëlem waye duut yalla mo wacce won ci tawret ne yap gëlem baxut wax len ñu ne ko wax deug yalla non la de nga motax bo bon kana ila liban israel ila ma dara la kana harama harama lak israel israelo demo yaquba ala nafsi ci bopam lola rek mo min qabl an tunasala dek ba wacce fa tawratu tawrat lola ci suuf yanke moy arif tarbiya ñaari xaj la tarbiya zatu tarbiya sifo tarbiya zatu mo la bay indi moy de tarbiya de tarbiya de tarbiya ba xamnu yalla tedde xam nga ne fi ne yalla waxon nañ la ko dembu nga xam ne yalla xam nga ne xel dootul jëm ju ne ci asaman sa xam nga ne du jëm jo xane yalla yow dal xam nga yalla dal ci gatt xamut dara lu mëna te dik waxtaan mënut lay dik ba neexal la ba nga japp ne yalla mang ci asaman ya yow xam nga ne yalla teede rek lol moy tarbiya saatu tarbiya sifa nak moy biit maqam yi ci biir pey bi ni nga futte ko won tarbiya ba jot ci saatu non ngay futte ko tarqiya ba jot ci sifat sifat yoyu nak bo ci bëgga jot masalan gis nga banu israël gama la xon banu israël ci sen xare ya buñ xare han ba gagne efersi jurga dañ ko fay wacc ak luñ ñak ñak yere ye duñ ci sol ben yap ndox ñamo duñ ci lek den safara moy wacc lak ko yalla xamal na nanguna sen xare ci jëmono yonent nak bi xare diké suñ gagné éversi jël gatte ya seddo jël yere ya seddo jël lek ga lek lol ci suuf yanké la ka dag ci jooné di ba ci cheikh tidiane ñoon ñoy banu israël buñ xéxaan ci peeb yalla bi ba gagné bakkan yi manga ma fañ ka fay wacc manam dootu nelaw hag nañ ci yalla waye dootu nelaw kon wacc lol ta xam nga ne manga nelaw ba halale bakkan la waye duñ ko jël lek ciep ak yap te du fu noy lol xam nga halale bakkan la waye fañ koy wacc dootuñ ko jël nan ndox mu sedd xam nga halale bakkan la waye dañ ka fay wacc baye nak bimu dikke mom moy xetu yonent bi buñ reye hefer sa jël bagage ba seddu lolu ni wax ci jeffe baye parce que bu douton lool ah suñ fi waxton bagage ak nelaw ñu ni ñu harama nañ ci yeen bu leen ko jël wacc ba bagage tudd ci ifonce wacc ba bagage bu xam jabar kon dana metti kon bu bo sa gene ñu bari xalab yalla ci mune nak wa kon nak yewit kullu taame kana hilan li bani israeel tohna na la fum na ra waxe wali rek banu israeel la indi moy leeb yi tek xam nga wolof dafa am ay leeb yi leeb ñaari xaj la leeb wo xamne li nga wax xamut waye nak fa am lo bëgg wax jaate ko ci lool ak leeb wo xamne li nga wax xamna waye nak wax lool taxut lay wax masal nga gisoon ko am fa halal de pas na hee waye golo xamna almet xam nga golo mom do am almet waye da nga bëgg won nit ñi rek ne len yaq kat xamna lu mu yaq kon la nga doon wax mom taxut lay wax leebu alquran non la ak nga doon wut tind fer de tak sa sako wala sagat sa saket wut wut amula nga xam as weñ xew ko ne ah ko xamul mam ko amul yaay nampo mam xam nga lol deug la ku yaayam de mama koy nampal waye djublu wul ci lol ko amul la gënal li fi seul nga jël ko motax ba nga joge de terbiye ji nelaw dagal na la waye yow yaay set baal ko sa bop lek ba sour dagal na la waye yow yaay set ndek bëgg hag motax min qabl an tun salat tawretu ba tawret wacce gut manam li ara yow ibrahima ma yaxo bi may haramal bopam gilema gi boba tawret wacce gut yeey ba nga xamagut fatu haramal nga sa bop nelaw gudi de nga ko wax ya nga terbiye haramal nga sa bop lek ba sour haramal nga sa bop nan ba mandi haramal nga sa bop sangu ba set min qabl an tun salat tawra ba nga deme ba am fatu nak legi nga jeli ko te dula yakal de nga naw on la la wana la baye quran yeb dafa ñew de fedd li li baye indi ndax ba nga xamé né faydu june ibrahim ju wax nako june diyu sen faydu ba dañ dan dé ba jeex ñun qutbuhi nañu lola lola ibrahim ju wax boba ko ha gan ci yalla rek hal bi moy upp doole sa bakkan bi rek bo ne xaw rek bo daano seddu bi motax mu demon mom ak talbe mi ci digg alla ba la ci digg foré ba fofu lañ dan ci carré lol nak bay mo indi mbot mo xamné yow lera kursi bu joy ko tiadatu kursi hak ci yow dañ koy ségg jox la nga attan ñu bayiko waye nak lu baram dag dag bayi neutal lol la wolof wax luñu wañi nak du téré nga daanu yuxu xalang waye nak bu jexé jexal ko yewi waye bu hal ba fay nga nek dafa wéx nit ñe ko kurfay nit ñi té wéx na la né lol hal bi nekatu ci lol lañ lay ayé motax mo né min qabl an tunzala jak wa ci tawrat moy ba moy xamal fatu su fekké nak ba tay sifat nga bëgg tarbiyé sifat la fokk nga departu baye ci yoy ndax abdal bok na ci leen demay maqama beru ñakane raw guddii xif lolu bok na ci leen ak nopi yent yi lañuy xex bam ran ko re ci ñom yalla boole leen ci waliyu abdali muena kul waxal na faatu en len bi tawrat ci tawrat fatlo ngeen jang ko in kuntum nek ngeen sadiqina do deug su fekke ne li wax ci yankoba widiante ngeen mak man dem len di tawrat ñu ne kum ken andi won ko parce que xamnañ ne lol newuta faman iftaraku sosal namo ala lay waral yalla al kasiba ay nar min ba dzalika ci gannaaw bu deug ñewé fa ulaika ñoñu hum ñom azalimuna ñu rewoy togn nak kep ko xamne bi nga hagge ci yalla ya nga sosal yalla defotal sa bop makama yo xamne xamo ci tous defotal sa mbokk ay ahwal hal yo xamne ak daraja yo xana mo ci dar kana bëgg daraja rek mo la ci xir yalla ne togn kat ñi nek jo pey bi te togn ñu non kep go xamne deug dik na nga xamne li nit wax nga nit mu wax la deug go xamne wen na nga fukande ko bañ nak so togn kan yango ul waxal na sadaqa deugana law yalla fa tabbi on ngeen top milata ibrahima dina ibrahima hanifan bir mom daaji jeng wacc lepp lu bon jëm ci lu baax mel len dina ibrahima joy top len ko dina ibrahima joyu su fekkon zahir aya bi lañ set deug duñ ko meuna deg ndax na ibrahima doon julle kuko julle tay de befor on dana wayarant na ibrahima doon joxe hasaka kuko joxe hasaka tay de befor ndax ni yonent ndu moko folli xam nga lepp lu yonent folli ci tere yi ndak ya ku gem lola rek de ko jibe befor nga parce que wedd nga yonent bon na ibrahima doon genne hasaka kuko def tay de befor nam doon julle kuko def tay de befor bam jeex tak kon nak bandina lañu bandinaam lañu top te yalla ne top len dina ibrahima lolou dañ ko wara gëstu moy dinaay xol du folle ku mukk dinaay cieur mom lañu wéccé hanté bu tay di ké ki def ko ñaar kala def ko ñett kala def ko way dinaay xol mom amul soppé ko gëm yalla amul soppé ko mukk la duna ah maawon khairu asin la ndox mo la mo xamné du nox la ko dag ci adam mako ne ka def ci nit ba ci tay tay ki mujjé gëm yalla ño bokku luñ gëm kana fañ deg ra yahoute way ño bokku luñ gëm kon gëm yalla gog du soppé ko bëgg yalla du soppé ko lolu moy ina tawé hitam milata ibrahima ko togn nga jéggal ko té do togn kan saalal ji ku dik nga jox ko bu yalla waccé ci sa dom bir nga d'accord bu waccé ci sa soxna bir nga d'accord bu waccé ci sa yow ci jatté ke sa non nga d'accord lolu moy milata ibrahima dengere suka ibrahima non la meloon dafa ñakko na ñak ndjel benam arif da fay melni ndjel benam tol buñu ru lay dox aji bay ji bala bek deug tol bi dafa set wet genn garab taxawatut ndax garab gu ci taxaw dana dem sa ba buddi pakki da fay gar sana tal liggey ba bu fekke ne mbaf bi dafa sekk ñi jatt ci mbay nga andi ci war bi de ji xam nga ne lay xap dana bari lol mbaf go ag rek mu filter dara mu xap nga taxaw defor dugalatu yow soorona am fukki kal ci beccëg bi juroom nga yaam mi di jot nek taxaw taxawal yu bari yoyu su fekke na pakki yaang fi de fer leer bi muy jaal ngay jagal soorona am fukki kal juroom nga yaam mi di jot nga wacc kal kal pakki lim non fel moko yak waye su fekke na genn gejjak mbaf newul fe ben pakki nekul fi suuf ci de jor boorona am fukki kal sax man nga yaam fukki kal ak ñaar de nga mo taxarif yalla fa koy rujeul lim koy ndek rujeul moy ñi ko beggoon holuko da jappalante ak ñom mu jaar seen digante bo lewe ñu bañ bo xamé xew bay leen ko na torox lim nek gëna nangut koy ba setan leen ko rek ñepp fuñ lay ba de la xass de la ngani yalla ko ruj mo dugg ci xol yi ruj ken beggatul la ken jumlotul la so febare na balen ko du mané moy yalla ni ko setan yalla kay bu febare na wéral bopam tata bo dugg rek ñu ngéju sa ñak lo ñak rek ñu na waw kay lolum ak ruuj la nga dem metti ma nga xamoon auto la xeer ak na geureng la ñu yaq ñu na ruuj na auto bi ñu ca nga daan farce di indi dépasse mu xey na ka fa nga yaq yalla qabdu feño la qabdu joxut la lu mu ko jagalé way daf lay rujeul mu ñal rek bisu ngi ñew de nga mi ngay gadj nga xey marché ba nga daan dem mu ne ka tass bitik bi xeyna kata soba ngon dang fi tok tayor gi xeyna kata soba jant sax ken dula wax am li sagar bo gaaw sax duñ la ko jox ruuj nakari ruuj ne yeb nga ne yeketek nak waye tol bobu ñu ruuj suñ newe ba jikko bam sax mbaaf gudi katuy borom ga jaak nek bañ mbaaf gi nek fi da yak ganchak day kutul xam nga waye suñ newe ba gerte gi ñar xom mu ta melni wasa so re dootuñ ko gaj denga ngeran ba dootuñ ko gaj mo gerte gi ñofey bok nek te du yak dara nak non nak lila yalla rujeel yep auto ba yakko machine ba garek yep dina ñewat way digënte bi nak yow so yakamte da ngay dem ba fogné bokatu la ci yalla de nga wax yalla non la mel ciar fi ibrahim non la melon dafa ñakona ñaka ba xamu dara dara bolo jeex waye mu di homa la ba nga xamne fat bi nga xamne mo koy watul gettam sax beltu gi ngi ko takalal wurus la ndek bari le mune nak lol moy millat ibrahima yalla nat nako ci bopam noni sanni ko ci safara malaakai ñew ba koy xatli mu na am soxla ci yeen yalla lay deglu lu mu war rek lolo la kon nak bu yalla xire sap non ci yow mu melni xam la man xar daoud dafa huuti doole la muñal rek te xamne bisa ngay ñew yalla xatali la mune nak patta bi amelat ibrahima ni bo makana min musrikina ibrahima nek ton de bokale te yen yow rek nasani ci bokale ngeen dekk inna wala baytin waccina bi nga xamene folli nañ djublu ci baytul muqaddis dehenu ci kaaba gi waye suma kuntu fo wolo wujokum satrahu yewani nak ak nasrani dajje de beug tilimel xoli juliti nalen muhammad day lambatu rek limay def dara ka ci wuru anda xamnañ ne ki mo yonent yalla bi waye beug somp sa maqama da tax nga wedd maqama bo xamne xam nga ne deug la beug somp sa hal da tax nga wedd hal bo xamne xam nga ne xel deug la waye gis nga ne hal bi bu dundé sa hal bi fay xajna ci maqama bi bu dundé sa maqama bi budé ko xajna ci lola ngay bañ tax nga andi ay wedd waye xam nga ne li ngay wedd deug la lolo tax ñu ñewon ci yonent bi ñu ñewon ci gaay na len kaaba gi baytul muqaddis la yalla ndek samp doora tek kon ñun ñoy ndek gi nga ndek kiray lu reey la ma ndek ci mbir mi dina tax nga fogné yaay gëna for ci mbir mi ibi juuf neena jégué fall jégué fessu kay taxu tawat fall rek kon ñu ne ko am ñon suñ ka baytul muqaddis mo ndek kaaba gi ben ngok te dañé fem woon deug da xal qur'an mo dik wéddi len waye rek tilimal xol julidi lañ ci bëggoon ak samp seen affaire samp seen bop moto bul nek talibé bi nga xamné fen lay sampé serignam di indi ay karama de ko wékkal mo meloon ni mo defona te li nga wax xam nga ne xel waxo deug lolu bu ko serign ba gëwé serign ba xërem la yow jaamu ko to xërem nga su ko serign ba gëmut yow ya da jaamu ko to xërem denga ñu ne ko suñ kaaba suñ jakka ji mo ñak ben suñ suuf ci moy gaddaayu kaayu mbolam yonenti yeb baytul muqaddis lañ leen suur fo lañ ne ku gaddaay fofu nga jëm ci yow di ñoy bakku na ñaar lolu waw yow yonenti yeb baytul muqaddis buñ daan julli fa lañ xenu la ka dag ci adama ba ci yonenti yalla muhammad kuy julli baytul muqaddis nga xenu ya ñu ne ko mooy len kon nak nakala fe nakalay waxe ni ab yonent la fi yonent ne ba de ñom ñep mu dik moy ko xam nga ki xolam degeerut man lay sik sakane ni dal li wax alquran wacc ne inna wala baytin dañe fen de ndjel benal neek wu de bop teulef nako linnasi ci nit ñi ñu da ca jaamu yalla la la si moy ba xamne bi bakata nek na makara makaturam dafa bari tour bok na ca bakata ñu ne fi kaaba gi ne mom lañ tuddé bakata la ca def yeb moy makka yalla leen dañay tan dañay nar man ma yalla ma bind ma sos kaaba gi mo ñak yone fof ci la baydan bok na ci fi baydan waxé ne borom jalal ndëgëm dafa recc manam masala bi mo wax nim ko waxe teddihul non masala ba ci la bok bu yonentou bi fané taw wax nañ kaaba gi ñaari junné hat ñu doora bind adam denga min ko bindé nak ba adama ñew ñu ne ko nak demal tabax kaaba gi adama dik tabaxat kaaba gi kon adama tabaxam gi moy tabax ak ñaare bim ko tabaxé ba paré nak muy acc nak hak mo jot mu acc ñen fukki at ñu ne ko nak demal tabax baytul muqaddas digënt nak tabax ak adama gi ak tabax ak tabax gi tabax kaaba gi ak tabax gi tabax baytul muqaddas bop moy ñen fukki at borom jalal nak mom lim wax moy digënt tabax ak malaaka ak tabax biko adama ay tabax bi ñe tabax baytul muqaddas ñen fukki at la bayina ndëgëm dafa recc waaw mune adama ñaari tabaxam yi moy ñen fukki at waye kaaba gi mom jittona baytul muqaddas ñaari junne at ak ñen fukk kon dela lolu ci suuf yanke julli yenu baytul muqaddas ak julli enu ci kaaba gi yonentu yeb baytul muqaddas lañ doon enu way bi yonentu yalla moma dikke la enu ci kaaba gi lolu may lan baytul muqaddas ma lay xal maqam manam neeg bu sel ñun ñep seen jaamu yalla fim emon moy fexel ba sa xol sel bo fexé ba sa xol bi sel rek donte xamo yalla hatte nañ ne xam nga yalla ba legi nak lolu xam na ño xamne ñi ngay julli way baytul muqaddas lañ yemo moy lan ngay terbiye ba yeug xal rek so serigne la hag nga waye buñ non ana yalla mëno koy wone ñi mëno la koy wone ci sa bop kon sa xol bi bayt ba ngay yow baytul muqaddas nga yam dama gola ci kaaba ga dengo rawati na ba nga xamé né sa xol bi xaju to sel serigne bi yakamti bëgg ak talibé wala yakamti lahi bi pour hañ bi nga hañ ci kërëm sappi nako départ bi hatanul ko moy la hag nga nga dalé kelen rek nak ben xalé nay numa ci yor bi néma man dal ma nga dëkk place sangam ci ci gambe mané ko waw mune ma man damay déglu sa wax mune wa mune ma waye man li nga dar la ci man ko xam mané ko waw mune ma té itam suma xol bi li ngay xass yépp réy ak hañal ak yépp fa nek ci suma xol bi té man mané xaruf la mané ko terbiyel mune waw wa terbiyala mané ko ana yalla mu joxañ ma fo fenen fo may ci joxañ ñoo kay ba mané ko li tax nak manu la wone yalla motax ba sa xol bi du sep mané ko ndox lum toy ke ca dugg la mëna toyal waye ka ndox ma ne féré nga ne féré sa tilim bi manu te sétal dara bo duggon ci ndox mi bo sétu te ñu ngaj fal la kon terbiya hag nga hay rek lay indi borom mbolé mari bi fay def fatiani moy hag nga ñu rek la mbolé ni terbiya gëtt ci seen sëriñ xamatu la ko banasa daayira ba banala bu la seené ci auto sax moy auto ba hag nga moko indi hag nga mom hak na rek mo ci ay tégué su fekké talibé nga bëgg terbiya ka bam ñor xom wul roogi togg ko bam ñor xam nga yap bu ñoré deug xamut nga bal ma soy laal rek mu dag nga lek deng way yap wo ñor ngay kat muta nga ne nga bal mu ngam ngeen xaccio buy tere nga mujj ku ne fatu ah ñor tek ko fele moy talaba ba hagut yalla bu geje ci daayira ba diketu tek ngay waat muta nga boole ko mbokk talaba ya dengo be lolu ko yene moy terbiya bo bon li nga bañ mo nga yam ñak nit ni ngay teyé do gis kan parce que agu ñon ci yalla wëccël nit ñu terbiya ci yalla bañ hag ci yalla su boba su fekke señ dar baaw to daf ma daan wa ne ma ku fekke jëriñ ñoo nga bëgg na ñor su fekke jëriñ nit ki nga bëgg na ñor da ngeen wax loolu la ma daan wax di premier faydu bi kon nit def gën dang koy wëcc mu terbiya ba xamne terbiya ñaari xaj la ñetti xaj la xam nga rendi leg leg nga rendi ba xamne pak bi yakh bi hepp na ko dole monu ci dara nga dalé fotañ xam nga rendi kat yi xam nañ li may wax su ko defé nga dalé photo ñex bi na xoxaj me gatt ko moy ki xamné jëss bu nga ko jëss botiko wadi na fënkëte rek fay mujjii ah yow gëmula yalla li ni nangam nangam waxal li waxal la koku moy ki nga bam rendi rendi mu teur dag nga ne photo xam nga li mo wax rek muqaddam yi fi nek du ñak ko xane xolam bay nan ko deeng nga xam nga yow yow la wi rande wax yow ko mënu ngay terbiya sa terbiya bi baxul kon terbiya du tiaxan moy mbot ni gëna for ci yalla gis nga bokoy foxé do am muñ ko muñ ko bax ku dik rek nga jokkale xalam rek ne ko hag nga fu mag lol du non bon terbiya nga melni rendi rendi ñaari xay bi nga rendi nak nga xamne tek nañ paaka bi bahul xombe dag aw daaji dag dara ji sanni dana wexu as ndir waye tere wo leena de wexu wexu sin tout rek nak tay ngok moy ki nga xamne jiss bugi tek nga ko ci yoon manam nit nga bam am haal way ko xane ben fan la zikr ñaari fan xamako ben haal nga dik nan ko fi la yalla duggu pontor bi la duggu ma nga genné fele dab ko duko jot dang koy wacc ba ma am haal ba nga xamne xol bi yek nga ne haal bu ñor xam mo mi ngi ci koku moy jël paaka bi tek ko ci hol xom bi ak tek ko ci law daaji gënaaw paaka bi ñawna bu tek rek muy dag ak ko xamne medd la mom rendé wuñ ko dafa medd moy ki nga xamne mom yalla ko jissul bopam dafa turbiye ba yalla xëccal ko bopam kan la ko dara mu daanu ci peeb yalla ba wax li gaayé wax koku moy medd bi koku nak la yalla wax ne bu len ko lek moy ki yalla mingol bopam diko teub bokoy xass ngay gelu gannaaw waaw lol mata mu ne bu len lek medd bi de nga re moy nak li nga ci bakata kaaba gi huddal aji gindulamu li nasu ñaan nit ñi mubarakan lu barkele itam wu dal aji gindu la ngi la rami na ci minde bi fi ñu nek na ci kaawa gi a bay na la mu jugo ka yow di dañay tan waye mbolam lu ninti ñenta ci hacci wu kaaba gi muy wot salih lot idrisa mu ne ñent yonenti dong ñu acci wu kaaba gi waaw dama la waxana baytul muqaddas la la doon waxal moy tarbiya ba xol bi sel hal bi sel waye borom xamut yalla kaaba gi nak xenu ci moy jëm yalla ci satul kursiyati satul aliya de nga ne mune fi nek na ci ayatul aya bayinatu dajal leer bok na ci maqama ibrahima ma nga fa moy fi ibrahima don taxaw de tawax ba legi tank bang fa bayina saawal yes yana dof ak seenu reer motax tank ibrahima ñu dem collecter ko def ko weer pour bañ fogné loxey buñ ko laalé laalati ko mu yaqku mu ne buñ ko fa waccion ba pentam yalla ku dik na melal na yalla ko haar mu lay seen ndof nak motax ñu collecter ko nona mu ne nak waman dakhalo ku dugg maqama ibrahima kana nek na ma aminan daaji gem daaji mucci daaji am ko le rene ken du ko wax dara nit ki bo le ko leen gette nit ñu xamne diw la nga raw nga ñi da xere nga dugg ci kaawa ga fek ba ngay gene borom du la wax dara bo duggon ci kele jam ray domam ñu da xele nga dugg ci kaaba ga fek ba ngay gene du la wax dara de nga wax waye nak bit kaaba gi mom bo ci defé lo bon yalla top ko ak yow te dolel top ga nak ko xex ak yeen ci bit jakka ji xex leen ak mom kon lolu alquran moko wax lolu ci sufyanke manam hillu ji moy li duut dañu redene li moy hurum ji li moy hillu ji hurum ji mo gëna for hillu waye fi kaaba gi nak mo gëna for ci hurum ji de nga lolu nak moy bay moy jëmmi kaabatu gi talawen ni domam ni muqaddam ni ni hag ci yalla ñoni ñoy maqama ibrahima ni ñoy ruknul yamani ni ñoy multasam moy ya tak ci kaaba ga de nga wax toñal fele dawla qasib fofu mucc motax ñu ne ku roy gëtt ak nit lël ko bo duggé ci kaaba gi fi ba ngay gënné mucc nga ku roy nit bo duggé ci kaaba gi fi ngay gënné mucc nga lolu haduna yépp ci and kon defal tor falé bo duggé ci bitté bi mucc nga waye nak bitté bi bo ci défé tor xalak nga sa bop harif reer lay ñaar timer nga sacc ko lek té harif la ni yow koku may ñi may ci bit kaaba gi yen nga deglu wax bu wax portable harif reer nga for ko yow yaade ki togn ci bit kaaba gi yow la koku mu mucc man to am yen koy deg bari na ko dem bam yag nga mucc fule nga mujj fule ñepp de portable ya doon reer yeb nek ya ko doon jël té harif nga doon jël portable am yalla mu jëlé la fo deng wala jabar yarif jo xamne dafa dik ci daayira la ndeg yalla nga lel ko def ci mom lo xamne bu goko def sa jabar ya nga dug ci wurum ci de togn kon bo mant ñaka faq mango demal ci mango ba ca gott ga wa bu dik mango gi ñeem borom leene ko nga dik da dag bo duggé ka sa ya duggal sa bop Lern. Lern. Lalilah kala. Walilah jalan yang lial. Walilah orang layak lara nasi cukup ni julbei tak ni ber. Mana itu tak kamu akan nama ini jenjau sebulan tenam yon. Main jauh ramah halal. Uman kamar aku di nemu. Fayna la ana ka yalla qalni raji baynu lamo hani ala ni ci binde bi ila ay wana bam tabaxe ka ala gi fa yalla nako hotel muné ko man may wote so baat bi muné ko hotel rek mo la war man may jotal ila ma taxaw ci jebul abi qubaysi ho baye muné ko ayu ton lo xam am moyene haji do mana fexé ba haji ko ayu won ben yon fokk la dem lo ñak ñak moyene da nga dem ko yon ñaar yon da nga ñaar yon de haj guñ nangol nak dar rod payam luma ya jana wala yonent bi wax ñu li ñe xaya haj guñ nangu fere yi na li ñe xaya haj guñ nangu moy bi nga ñipse say ndeng wañe ko na bu baax sa njub yok ko na bu baax kon la ñe xame ne yow sa haj nanguna nak non tarbiye yi li ñe xame ne sa tarbiye yalla nanguna ko moy bo dikke jikkoy shaytané day wañe ko ci yow waye tarbiye ba ñew jikko shaytané ne ripp ci yow sa tarbiya yalla nangout ko ko yalla nangou sa tarbiya djubal la deng ne me nak kul waxal ya al kitab e yal al kitab te mo yow tak nasran lima tak ko dal lu tangena weddi bayat la ayala yi wala ya sayyidul ajib tak kalamo al ajib jisla ala ma tawlo te la dangen def ko ne kul waxal ya al kitab lima tasuduna lutax ngena aye han sabilillah ci yoonu yalla man awana ko gem nako nar ci ay dem ngeen dako galankor nan ko muhammad ni la mel na la mel l'islam ni la mel na la mel pour beug bu mu dugg lool mom lu len ci xir ta qona yeena ngi sak lolu xewa den ngi ndeng rek waye xam ngeen ne muhammad mo nek ci deug xam ngeen ne moy yoonent bi nga xamé ne sen tawrat bi sen injil bi waxon na len ko wan kum te yeen so da yeena ngay xere ne muhammad moy yoonent bi mujj ci yoonent yi wama law den yalla bi qablin muy qaja sagan xama taw lona ci la dang ñen jëf ko de wala qafilun lahon rek mutu da xabar waya wala bo wama law qafilan ni mami jëf jëf lay sa rafal sun na sab xabar yalla won ñen ci harfu jaru zaid yow mi jang na wu harfu jar ñare xal la harfu jar wi nga xamne harfu jaru zaid la dafa yokku dañ ko ci yok way bu ton tousan day dugg ci fa tabar day dugg ci fael day dugg ci mafol lolou moy harfu jaru zaid way soko dindi wonit la fa neewon mu fekke ci mafol la do fo won jar ko soko dindi wonit mafol ma delsi wa arsalna min rasulin legi bo dindi won min nit wa arsalna rasulan ma fay nek ma jana min basirin bu ko ci fael ci jar ko soko dindi won ma jana basirun ma fay ne lolu may sen takale motax duma dene nigeria dama waxon hausin len baye ñas harfu jaru zaid la duggé sen rew da kharfu jaru zaid da fay ci mahna lay liggey waye du liggey ci bir jumla bi manam im liggey ci lay dik liggey mayen dana dug ci fayal fek fayal rafa mu dug ci jar ko da fek mafon na sap mu dug ci jar ko su jegene muna may len baye dafa dik sen rew fek sen gay yeb de rafa de fayal ak mafon manam ñi nga xala ñoy ngandi borom xam xam yi de ngandi muqaddam yi ñom ñep kenn ko nek yaang ne ñong de wote ne borom xam xam nga wali ñi tudde wali ñanga ne ñong de wote ne borom wilaya lañ ci baye talu yi wo ngandi borom halal ye ñang ne ñong baye dik ak nak surouter bi yet nga xamne bokkuton ci lañ xamone waji ko wona xam foguñ ko won gis nga li yalla ñu de wax ne yalla nga denc lo xamne xet posu ko kilar nopp musu koy deg mu ne buñ duggé hajjana mu wan ñuko lool may maade yalla ken musu ko kilar ne do harama sañ nay taxaw ne maade yalla ken musu ko kilar nopp musu koy deg la jitu bay de ngeen wax kon bay ñu sangu ni xéxé nañ ko ñi noosé nañ ko mbir nga far yaq dénga mu né nak ñangi topu yowod yak nasrani rek ñu leen da war da yaq seeni maqama le timal seeni hal bañ leen lur way ya ya lazina mano é yeen ñu wana gëm ngeen intu téma bu ngeen topé fariqan ab kurel mina la seen te ñakal auto joxal na la alkitaba tere yarudunukum dana ni delalen bar imanakum gana bu ngeen gëmé kafir na ngeen day yefor be ay bu ko taxawacc bay mu ne yonenti bi mu ñewé fek qos ak qasrak ño bokkon haskan la wo xala ño bokkon de ak bay waye la yewodi jaxasa nañ leen ñu tugu be sebu tassé lañ dawé fofa leen dik madina lool mo indi arab tousa waye madina dekk bi yow la tousa ni yow la waye lolu mo indi arab dekk bi bañ di kena yow di sank finkale len tewere hat ak ñaar fuk xex nañ ko te ñoo bokkon de ak bay fami bi mo ñe nga xawé jubo bi yonent bi ñewé nak madina yalla maap len ñom ñep ñu dugg ci l'islam bëgg yalla bëgg yonent lool bëggante ñamoneen ci gëna bo xawé xex nañ tewere ak ñaar fuk yow di nak haña neen lool bëggante gi nekk dimbalante gi ak hormalante gi ñu xañaan leen loolu benn yoo dikk fekk ñu ngi toog saaba ya nga toog oona xas rek da waxtaan di bëgg da ree bay seen loxo yi xol bi naqadi ci loolu te loolu wax mu toon ba lislaam di këgut mu dal xoo benn xale rek sako xare bi mujj xare ña gañe woon wëy ñib si wa mu sako benn xare xare bi dikk jàtt seen biir rek dal da wëy wëyu nga ñaa wax ñi gagné won né han bu ron tay du démé non dé xam nga sétane ubina ñi gagné won né bu ron tay fa ndox taxawon rek lay tax ñu buñ jël accé nañ ko ci rokk légui ñu dem ba rocc jass bëgg xex jibril wacc wax ko yonentou bi dal na dal ñew fekk ñom ñep ñi gëp seen ngannaay fa seen xex waye bañ ko seené rek lañ sanni ngannaaya ñom ñep ne groupe ci suuf yonentou bay waré ñom ñep ñu jox joxante loxo dokko hanté talibé bu né ci tatat seen serignam non la wara nga dëgg la wol ak tafra bañ ci né yonent bi lañ sanni seen jafiya ñu ñëpp tok ba digënt bi ke ñu groupe yonent bi wax ñom ñëpp ñu d'accord bay mu né ñok sahaba yi ñoo xam sahaba yi ñom ñëpp xam mu né li ñoy bolé fa leen daan bolé ak njabot suuf nguur jigen li fa ñay bolé mu né fa daan bolé sahaba yi mu ne door ma fañ dund rek ci guddi fuk ak ñaar nga xamne lu dama amut mu ne deret mu ne way fi ñu gëne moy bu yonent waxe rek ñom ñu jéxal ko tak ñun nak ñaar fa fay am jafé jafé serigne bi o waat wa ba nañ donk buñ joy ko deex na jéxal nañ ca kën du nuyu waatu kën ñun lool moy suñu jikko bayé ne kon fi ñu yonent gëne fi ñu saabu yi gëne moy bu yonent waxe ñu jéxal ko tak yalla wacc nak wax len lolou ne len su ngeen su fekke ne bu ñe wax rek seen wax yi ngeen diko deglu da ngeen delu fa ngeen nekkon nek ay keufur moy maqama bu ko nit ñi subiyé ne ko sip waro leena def xarit ñeko sip waro lo na def ay handan dor ay fana noro kay parce que dañ lay saboter makame xam nga makame dañ len dañ koy sabot dañ len dañ koy saboter buñ koy saboter nak sokoy deglu mu timal sa makama bi wantum wa kayfa takfuruna mon nak ngeena weddi wa antum tambir yan tutla dem la jangale kum ci yan ayatu la ayalay wa fiikum tu nek na ci yan rasulo yonentam bi weddi sax man to am ndax ñaari makama ci seen biir motax do weddi man to am ñi ngi jang ci yan alquran jëm yonent bank xam nga la yalla wa biko saaba ye deggat yonent ba genn aduna boba lañ doora degg motam aya bi manam yalla na len arrière mom man ko xam parce que ñi ngi jang ci yeen alcorane yonent bank xam nga li tax lim bëgg wax moy nit ki da na dem ba bëgg def lu bon hé suma ko defé wo yi gi wacc wër la xam nga ban bare ngay def gëna bëggo wëru nit ki da na dem ba bëgg wax dara na hé suma koy wax wo yi gi wacc wër la kon nak gënaaw alcorane daggagut té nga ragal lolu mbon yu bari da na arrêté ci yow walla ngene he suma ko defé dana hak xibar bi dana hak ci yonent te dana ma xoo mota wa fiikum rasulo kera ba yonent bi genné aduna wahyu gi diketut jëm yonent jissatuñ ko fuñ buñ ci tawante jaasi ken ragalatut loy def ci lo bon wahyu dik xass ko ken ragalat ndax saabi fi ni ñun ñep ay ikhwan ay mbokk talibé lañ denga ken mantu elif moram ka ndare Umar ibn Khattab mom mi yalla joxone ñang gi ken mantu elif moram ka ci farfos Umar ibn Khattab rek mo melone non